ทุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซจะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันมาให้ความรู้มาให้ปัญญามาให้วิชามาให้แสงสว่างความรู้แสงสว่างปัญญาวิชาเหล่านี้เริ่มต้นให้มาสว่างมาแจ้งมารู้กันมาเนี่ยตั้งแต่นู้นที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันครั้งแรกมีแสงสว่างเกิดขึ้นที่นู่นเกิดขึ้นตามต่อกันมาตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เอาไว้ข้าพเจ้าก็สอนตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่แหละท่านฟังเรามีความเชื่อมีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเป็นหลายพันปีแล้วความเชื่อความมั่นใจที่ถ้าเรามีอยู่เนี่ยจะสามารถทำให้เรารู้ตามได้สามารถที่จะทำให้เราเข้าใจตามได้มีทิฏฐิที่ถูกต้องสามารถที่จะเห็นตามความเป็นจริงได้ทุกฝังฟังธรรมะนั้นก็คือเพื่อให้มีสัมมาทิฏฐิฟังแล้วอาจจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นยิ่งจะทำให้เรามีความแจ่มแจ้งชัดเจนในเรื่องราวที่ได้เคยได้ยินได้ฟังไปแล้วนั้นอีกหรือบางทีฟังไปเคยได้ยินเรื่องราวใหม่ๆที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนก็ยิ่งแจ่มแจ้งชัดเจนมากขึ้นไปอีกนี่แหละคือลักษณะของการฟังธรรมะตุ้มฟังโดยรายการของเรานี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่ได้ให้เวลาสนับสนุนรายการของเราตั้งแต่ 5:00 ถึง 6:00 เช้าทุกวันทุกวันข้าพเจ้านั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าท่านผู้ฟังจะรับชมรับฟังอยู่ทางภาคเหนือภาคใต้บางคนทางอินเทอร์เน็ตคลื่นสั้นบางคนก็ฟังทางโทรศัพท์มือถือหรือผ่านทางเครื่องวิทยุน้อยๆกำลังเดินทางไปทำงานขับรถอยู่บ้างเดินอยู่บ้างหรือบางคนก็จะขึ้นเครื่องบินอยู่เดินทางไปไหนท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าเรามีสติไปด้วยเนี่ยมีความปลอดภัยแน่ได้ยินได้ฟังธรรมะไปด้วยเนี่ยมีปัญญามีแสงสว่างแน่ประสบความสำเร็จแน่นอนจุดหนึ่งที่ต้องการจะมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมให้ในทุกๆครั้งเกี่ยวกับเรื่องในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็คือว่าเราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทแม่บทนี้หมายถึงหัวข้อทุกฝังหัวข้ออะไรที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในเรื่องนี้ซึ่งการกำหนดแม่บทขึ้นนี้ที่ว่าหัวข้อขึ้นนี้อาจจะโดยอัตถะหรือว่าโดยบทเปลี่ยนชนะก็ได้ซึ่งแม่บททั้งหมดนี่นะทุกฝังมันจะต้องมาลงอยู่ในไม่อริยสัจ4ก็ต้องอยู่ในมรรค8ไม่ว่าเราจะฟังเรื่องราวคำสอนอย่างใดอย่างหนึ่งคนเขาอธิบายเรื่องอาการให้ทานหรืออธิบายเรื่องพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหัวข้อที่จะต้องสามารถสาวไปถึงได้เนี่ยจะต้องไม่หนีเกินไปจากเรื่องพวกนี้อยู่จุดไหนในอริยสัจ4อยู่ตรงไหนในมรรค8อาจจะโดยบทเพียรชนะมีไหมถ้าบทเพียรชนะไม่มีโดยอัตถามีหรือเปล่าส่วนไหนที่มันจะสอดคล้องลงรับกันนี่เราต้องกลับมาที่ตัวแม่บทนี้เสมอเพื่อให้การศึกษาการทำความเข้าใจของเรานั้นไม่ไปออกนอกทางนะฟังเพราะว่าคำสอนนี่มันมีอยู่มากไม่ใช่เฉพาะของพระพุทธเจ้าเองเท่านั้นนะยังอื่นๆอีกเยอะแยะตั้งแต่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นด้วยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วสอนก็ไปเยอะแล้ว หลังจากปรินิพพานคำสอนอื่นๆต่างๆในศาสนานั้นศาสนานี้ก็ดูอย่างศาสนาที่ไม่เคยมีในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่เนี่ยหลังๆก็เติมเพิ่มกันขึ้นมามากมายแล้วยังรวมถึงที่อยู่ในคำสอนเองด้วยซ้ำเหล่าครูบาอาจารย์อรรถกถาจารย์ก็เพิ่มเติมจุดนั้นอธิบายจุดนี้ไว้คำสอนนั้นมันจึงมีมากทั้งที่เป็นของพุทธะและเองก็ไม่ใช่ของพุทธะบางทีมีการแลกเปลี่ยนชุมชนกลุ่มคนในที่นี้ประพฤติปฏิบัติเอากันเป็นแบบนี้ก็จึงมีคำสอนที่ปะปนกันมาเนี่ยอยู่เยอะแยะท่านผู้ฟังเราต้องรู้จักแยกแยะแจกแจงกำหนดหัวข้อทั้งด้วยบทเพียรชนะและด้วยอัตถะเนี่ยให้ถูกต้องได้ซึ่งจุดหนึ่งที่ท่านผู้ฟังจะมองดูรู้ได้ที่เรียกว่าเป็นแบบไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเลยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเรื่องของความไม่เที่ยงคือเรื่องของความเป็นอนิจจังคือเรื่องของความที่มันไม่ใช่ตัวตนอันนี้นะเป็นแบบไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเป็น uniqueness เป็นความบันเจิดเป็นความแตกต่างเป็นความเลื่อนลือรังการเป็นเรื่องที่โอ้มันใช่เหรอเนี่ยมันดีมากๆหรือว่าสุดยอดจริงๆหรือโอ้โหอัจฉริยะไปเลยเนี่ยมันยังไงในเรื่องความไม่เที่ยงมันยังไงที่ว่าเป็นไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีต้องการจะมาทำความเข้าใจตรงนี้ซึ่งถ้าเป็นลักษณะของทิฏฐิดิ้นได้ไม่ตายตัวอันนี้ก็ไม่ใช่จะอันนั้นก็ไม่ใช่จะอันนี้จะใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่จะใช่หรือไม่ใช่บางทีก็ไม่ใช่เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ต้องเข้าใจเรื่องของความไม่เที่ยงระหว่างประเด็นที่ต้องการจะพูดในวันนี้อะไรอะไรจะได้มีใครบอกว่าอะไรอะไรในคำสอนของใครของใครที่ว่าไม่เหมือนใครเลยนั่นมันอะไรไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงตรงไหนไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงแล้วก็เข้าใจว่าแม้แต่คำสอนนี้ก็ไม่เที่ยงแม้แต่เรื่องราวก็ไม่เที่ยงไม่แน่แล้วจะเพื่อประโยชน์ไปอะไรที่มันแน่นอนอะไรที่มันไม่แน่นอนเราไม่ต้องเอาเรื่องของปรัชญาเรื่องของในตำราคัมภีร์อะไรมาพูดกันให้ยากท่านฟังเอาตัวเราเอาเราวันนี้นะต้องการให้ท่านฟังนี่ใคร่ครวญพิจารณาตามให้ดีตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปที่จอบปัญญาไว้อย่าให้หลุดเลยอย่าเผลอใคร่ครวญพิจารณาตามเอาเสียงที่ท่านฟังกำลังได้ยินอยู่นี่เสียงเนี่ยนะท่านผู้ฟังได้ยินอยู่ใช่ไหมได้ยินด้วยตาหรือเปล่าไม่ใช่นะต้องได้ยินด้วยหูหรือเปล่าท่านผู้ฟังได้ยินเสียงอยู่เสียงที่ออกมาเนี่ยมาจากไหนวู้ต้องมาจากลำโพงสิเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันนี่ก็มาจากปากพระมหาไพบูลย์นี่แหละส่งสัญญาณเสียงออกไปผ่านทางไมโครโฟนเปลี่ยนแปลงเป็นระบบดิจิตอลสัญญาณไฟฟ้าส่งผ่านเป็นคลื่นไปรวมกันยังไงไม่รู้ด้วยกัน modulation แล้วก็เข้าไปในระบบอิเล็กทรอนิกส์ผลิตเป็นสัญญาณคลื่นไฟฟ้าที่จ่อออกมาเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ลำโพงไม่ว่าลำโพงนั้นมันจะเป็นเล็กๆอยู่ในหูเราหรือลำโพงนั้นมันจะเป็นใหญ่ๆอยู่ตามบ้านตามเครื่องเล่นตึมๆๆๆเนี่ยมันก็มากระเทือนในหูของเราโอเคเอาแค่เสียงก่อนนี่เสียงตอนตี 4:59 นาทีมีหรือยังยังไม่มีนะตี 4:59 รายการยังไม่เริ่มตรงกลางเสียงพระมหาไพบูลย์นี่ยังไม่ได้ดังขึ้นแต่พอมาตี 5:01 นาทีโอ้มีสัญญาณดังขึ้นเป็นสัญญาณเสียงเกิดขึ้นมาโอ้เมื่อก่อนมันไม่ได้มีแต่เดี๋ยวนี้มันมีมาแสดงว่าเสียงนี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงก่อนคิดให้ดีๆก่อนจะตอบเพราะมันจะไปเที่ยงได้ไงก็เมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีมาแล้วเมื่อไหร่พอตี 5:59 ใช่ไหมรายการเลิกแล้วเนี่ยพอ 6:01 นาทีเสียงพระมหาไพบูลย์ก็หายไปแล้วนะก็เป็นเสียงรายการอื่นแทนข่าวยามเช้าบ้างรายการต ามท้องถิ่นอะไรต่างๆบ้างบางทีสำหรับบางจังหวัดนี่ดับไปตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วโอ้เสียงดับไปแล้วจากที่มีมาเดี๋ยวมันก็จะหายไปดับไปใช่ไหมอันนี้คือความที่มันไม่เที่ยงถูกไหมแต่ตอนนี้เสียงยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะยังได้ยินได้ฟังกันอยู่ยังมีอยู่แต่ความไม่เที่ยงในระหว่างทำความเข้าใจให้ดีว่ามันไม่ใช่ปรากฏเฉพาะตอนที่มันเกิดขึ้นแล้วหรือหายไปแล้วแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ตอนที่มันแล้วแล้วนั้นแต่แม้อยู่ในระหว่างที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็ยังมีความไม่เที่ยงปรากฏอยู่ปรากฏอยู่ได้ยังไงเพราะว่าเสียงนั้นได้อาศัยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งมันจึงเกิดขึ้นมาเหตุปัจจัยนี้คือเรื่องของเวลาเป็นต้นตรงช่วงเวลานี้เท่านั้นตีห้าถึงหกโมงเช้าเวลาอื่นไม่มีนะถ้าจะเป็นเวลาอื่นเหตุปัจจัยอื่นได้ไหมถึงคุณบันทึกเครื่องเล่นเอาไว้คุณจะไปเปิดตีสามคุณจะไปเปิดเที่ยงคืนมันไม่มีปัญหาเพราะว่านั้นไม่ได้ขึ้นกับเหตุปัจจัยเรื่องของเวลาตามสถานีวิทยุเขาเหตุปัจจัยอื่นมีอยู่ที่ทำให้เสียงนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือหายไปดับไปความไม่เที่ยงไม่ได้ปรากฏอยู่เฉพาะเวลาที่มันหายไปแล้วหรือเวลาที่มันจากไม่มีแล้วมันมีมาแล้วแต่ปรากฏอยู่ด้วยขณะที่มันยังมีอยู่นั่นแหละเพราะด้วยความที่มันอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นนั่นแหละมันจึงเกิดขึ้นมาเวลานี้ก็อย่างหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับทางชีวภาพเช่นอากาศจากปอดมันต้องมาผ่านหลอดเสียงกล่องเสียงมันจึงผลิตเป็นเสียงได้นี่เหตุปัจจัยหนึ่งเรื่องอยู่กับเหตุปัจจัยเรื่องของไมโครโฟนเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของคลื่นสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าโอ้เหตุปัจจัยหลายอย่างที่ถ้าจุดใดจุดหนึ่งมันหายไปดับไปเสียงนี้ก็หายไปดับไปแต่ปัจจัยนั้นมันยังมีอยู่ตั้งอยู่เสียงนี้มันก็ยังคงอยู่ดำรงอยู่นี่คือความที่มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอื่นเกิดขึ้นถูกไหมมันจึงมีความที่มันไม่เที่ยงแม้ในขณะที่มันมีอยู่นั่นแหละฟังให้ดีนะเสียงที่แม้แต่มีอยู่นั่นแหละมีความไม่เที่ยงเพราะมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นเกิดขึ้นใคร่ครวญให้ดีนี่คือเสียงอาจจะไม่ใช่แค่เสียงพระมาไปบูเสียงไก่ด้วยไม่รู้มาจากไหนบางคนอยู่ที่บ้านแม่ทำกับข้าวยังมีเสียงแม่ทำกับข้าวอีกเราจะรู้ได้ไงว่ามีเสียงแม่ทำกับข้าวเราไม่ได้ใช้จมูกนะทุกฝั่งจมูกไม่ได้ใช้รับเสียงได้เสียงเนี่ยมันไม่เที่ยงแล้วใช่ไหมตามที่อธิบายให้ฟังจมูกที่ไว้รับเสียงเนี่ยมันเที่ยงไหมเสียงได้ยินผ่านทางหูทุกฝั่งไม่ได้ผ่านทางจมูกเอาไหมหูที่ได้รับเสียงเนี่ยบางคนได้ยินไม่เท่ากันด้วยซ้ำบางคนเป็นหูน้ำหนวกบางคนเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันบางคนเป็นมีลักษณะโปรไฟล์เสียงของหูมันรับเสียงได้เฉพาะคลื่นนี้ได้มากคลื่นนี้ได้น้อยเสียงที่ออกจากลำโพงไปเหมือนกันเนี่ยนะได้ยินได้ฟังในหูของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันด้วยบางคนก็จะว่าโอ้ดังไปบางคนจะว่าโอ้ฉันไม่ค่อยได้ยินเอาดังๆอีกหน่อยบางคนจะว่าโอ้เสียงนี้ทำไมมันอู้อี้ทั้งที่เสียงเดียวกันเลยนะออกจากลำโพงเดียวกันได้ยินพร้อมๆกันเอาคนหนึ่งทำไมได้ยินเป็นแบบนึงอีกคนหนึ่งได้ยินเป็นอีกแบบนึงเพราะว่าในหูของเราเนี่ยฟังมันยังมีระบบที่จะต้องเป็นเยื่อแก้วหูเป็นกระดูก3ชิ้นต่อเชื่อมสั่นดึกๆๆๆผ่านไปยังเนื้อเยื่อที่จะแปลงให้เป็นระบบสัญญาณประสาทไฟฟ้าเข้าไปสู่สมองแปลงเป็นว่าอันนี้มันทุ้มมันต่ำมันกังวานมันอะไรยังไงไม่รู้ตรงไหนมันจะผิดพลาดก็ได้ทั้งนั้นเลยกระตูบางทีเบี้ยวแก้หูบางทีมีขี้หูติดไว้บางคนระบบแปลงสัญญาณมันผิดเพี้ยนไปเฉพาะย่านคลื่นความถี่นี้บางทีบางคนในสมองก็มีความชอบความไม่ชอบในจุดนั้นจุดนี้ต่างกันแต่ไม่ความเข้าใจในเรื่องเสียงต่างๆก็ไม่เหมือนกันหูทุกฝั่งก็ยังต้องอาศัยเหตุปัจจัยอีกหลายอย่างเราไม่ต้องพูดถึงกระบวนการทางชีววิทยาก็ได้เอาจริงๆตรงๆกันร่างกายของเรานี่แหละจริงๆมันเป็นอย่างนี้บางคนก็หูหนวกมาตั้งแต่เกิด บางคนก็หูไม่ดีมาตั้งแต่เกิดบางคนจากหูไม่ดีกลายมาเป็นหูดีขึ้นมาฟังได้ยินชัดเจนขึ้นมาความไม่เที่ยงในหูเนี่ยนะมันก็มีทั้งฝังความไม่เที่ยงนะไม่ใช่เฉพาะเวลาที่มันจากดีเป็นไม่ดีเท่านั้นนะเช่นบางคนหูดีๆอยู่ก็ว่าพอหูเสียแล้วก็บอกโอ้เนี่ยมันไม่เที่ยงเลยฉันหูตึงขึ้นแล้วไม่ใช่ไม่เที่ยงตอนที่มันตึงขึ้นเท่านั้นนะทุกฝั่งแม้แต่ตอนที่มันจากไม่ดีมาเป็นดีหรือจากกำลังดีๆอยู่นั่นแหละมันก็มีความไม่เที่ยงแล้วเพราะอะไรเพราะมันมีเหตุปัจจัยของมันปรุงแต่งกันมาให้มันเป็นแบบนี้ที่มันยังคงอยู่กันอย่างนี้อย่างนี้ได้เพราะเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นมันยังมีอยู่ตั้งอยู่คงอยู่ถ้าเหตุปัจจัยเช่นกระดูก3ชิ้นเหยื่อแก้วหูขี้หูในหูหรือตับน้ำในหูอีกอย่างหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปลักษณะหูของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปมันตั้งอยู่คงอยู่ได้ด้วยอาศัยเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งกันมาถ้าเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งกันมานั้นมันยังอยู่ไอ้ความเป็นหูมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่แต่มันเที่ยงไหมไม่เที่ยงเอาทำไมอ่ะเพราะมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอื่นไงถ้ามันอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นแล้วจะให้มันเที่ยงอยู่ได้ยังไงเพราะว่าถ้าเหตุปัจจัยนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเช่นมันดีขึ้นมีความแม่นยำขึ้นหูเราก็ได้ยินดีขึ้นมาก็ไม่เที่ยงละไม่เที่ยงตั้งแต่ก่อนที่มันจะดีขึ้นละหรือถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่มันแย่ลงมันหนาขึ้นมันเสื่อมลงการได้ยินหูเนี่ยมันก็เสื่อมลงมันก็ไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงตั้งแต่ก่อนที่มันจะเสื่อมลงด้วยซ้ำพอมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วลักษณะที่เจริญหรือเสื่อมความไม่เที่ยงนั้นก็ทำให้ปรากฏชัดเจนขึ้นแก่เราเสียงในท่านฟังใครควรดีข้าพเจ้าต้องแบบช้าๆค่อยๆไปแล้วก็ซ้ำแล้วก็ย้ำเพื่อให้ท่านฟังเนี่ยเข้าใจตามให้ได้เราไม่ต้องอธิบายถึงเรื่องระบบปรัชญาความคิดนึกหรือว่าเรื่องของระบบชีววิทยาเอาตัวเราเองเลยเสียงที่เราได้ยินได้ฟังอยู่หูที่เราได้ยินได้ฟังเสียงนั้นอยู่เนี่ยสองอย่างนี้ไม่เที่ยงแล้วเพราะมีเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งคนละอย่างต่างๆตามกันมาไม่เหมือนกันเสียงของพระมหาไพบูลย์ไม่ได้มีเหตุปัจจัยอย่างเดียวกันกับหูของท่านผู้ฟังเป็นคนละอย่างกันมีเหตุปัจจัยคนละแบบกันอาจจะมีส่วนที่เหมือนกันบ้างอาจจะมีส่วนที่ต่างกันบ้างแต่เป็นคนละอย่างกันปรุงแต่งกันมาแล้วมีความไม่เที่ยงของตนของตนนั้นอยู่ในตัวของมันของมันโดยเหตุปัจจัยที่มันยังมีอยู่คงอยู่พอดีกันเวลานี้พอดีจึงได้ยินเสียงขึ้นมาเพราะมีเสียงเพราะมีหูเราจึงเกิดการรู้แจ้งทางหูเกิดขึ้นการรู้แจ้งทางหูนี่เป็นยังไงทุกฟังเราก็ได้ยินเสียงกันอยู่นี่ไงนี่เป็นการรู้แจ้งทางหูแล้วสมมติว่าถ้าท่านฟังอุดหัวไว้หรือว่าหูนี่มันไปฟังเรื่องอื่นอย่างอื่นไม่ได้ฟังเสียงนี้มันก็ไม่มีการรู้แจ้งกันเรื่องนี้เกิดขึ้นนะมันก็มีการไปรู้เรื่องอื่นเกิดขึ้นว่าถ้าคุณหมุนคลื่นนี้ไปฟังเพลงคุณก็ไม่ได้มีวิญญาณคือการรู้แจ้งทางหูในเสียงของพระมหาไพบูลย์ก็เป็นวิญญาณการรู้แจ้งทางหูในเสียงดนตรีนั้นไปเป็นวิญญาณเกิดขึ้นแต่เป็นเรื่องอื่นไปตามเสียงที่ไปกระทบนั้นหรือถ้าบางคนยังนอนไม่ตื่นยังหลับไหลอยู่เราเอาเสียงไปเปิดให้ในหูเนี่ยบางทีเขาก็ไม่มีการรู้แจ้งไม่มีการรับรู้ในเรื่องนั้นๆเพราะว่าสติสัมปชัญญะไม่ได้อยู่ที่นี่หรือว่าแม้แต่ว่าบางคนตื่นอยู่อะนั่งทำงานอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยจดจ่อในเรื่องเดียวคนอื่นเรียกอย่างเรานั่งอยู่ในคอฟฟี่ช็อปมีเสียงจอกแจ๊กจอแจ๊อะไรต่างๆบางทีเราทำงานอยู่เนี่ยเราไม่ได้สนใจเสียงต่างๆเหล่านั้นด้วยซ้ำวิญญาณคือการรู้แจ้งในทางหูในเสียงต่างๆจอกแจ๊กจอแจ๊ที่อยู่ในสถานที่นั้นไม่เกิดขึ้นทั้งๆที่มีเสียงอยู่ทั้งๆที่มีหูอยู่แล้วทั้งๆที่ก็ไม่ได้หลับด้วยใช่ไหมแต่วิญญาณมันไม่เกิดขึ้นวิญญาณการรู้แจ้งทางหูเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น ก็อยู่ที่ว่ามันมีเสียงมากระทบไหมบางทีถ้ามีเสียงมากระทบหูวิญญาณการรู้แจ้งบางทีไม่เกิดด้วยซ้ำโอเคนะแต่บางทีมันเกิดขึ้นเอาตอนที่เกิดขึ้นก่อนก็ได้ไม่เกิดเรายังยกไว้ก่อนยังไม่ต้องพูดถึงคิดดูว่าไอ้การรู้แจ้งคือวิญญาณมันยังต้องอาศัยเหตุปัจจัยที่พอเหมาะพอสมกันพอดีของเสียงและหูในเรื่องของเวลาในเรื่องของสถานที่การเอาใจใส่เหตุปัจจัยอื่นๆอีกการรู้แจ้งคือวิญญาณนั้นถึงจะเกิดขึ้นได้เราทำความเข้าใจในเรื่องคำศัพท์นี้สักนิดหนึ่งทุกฝั่งคำว่าการรู้แจ้งเนี่ยหรือบางคนก็จะใช้คำว่าการรับรู้เนี่ยมาจากศัพท์ภาษาที่พระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าวิญญาณเวลาท่านใช้คำว่าวิญญาณเนี่ยไม่ได้หมายถึงวิญญาณที่เป็นผีล่องลอยไปมาหลอกหลอนโอ้หวือๆไปอย่างนี้ไม่ใช่นั้นวิญญาณที่เรากำลังพูดถึงนี้คือการรับรู้นั่นเองการรู้แจ้งนั่นเองความที่เราเข้าใจได้นั่นเองอะคุณรับรู้เสียงขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งเฮ้ยนี่เป็นเสียงอะไรได้ยินแว่วๆมาอันนั้นคือวิญญาณเกิดขึ้นแล้ววิญญาณทางหูเพราะว่าคุณรับรู้ภาพใช่ไหมไม่ใช่นะรถใช่ไหมไม่ใช่นะต้องรับรู้เฉพาะเสียงที่ผ่านทางหูเท่านั้นท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับไม้สองอันทุกฝั่งมันสีกันเนี่ยถ้าเป็นไม้แห้งสองอันสีกันมาถูกต้องตามความเร็วจังหวะด้านของมันแล้วมันจะเกิดความร้อนขึ้นเช่นเดียวกันเสียงต้องมากระทบกันตึมสีกันกับหูมันถึงเข้ามาเกิดเป็นวิญญาณคือการรู้แจ้งได้การรับรู้ได้เป็นวิญญาณทางหูศัพท์ภาษานี้ท่านใช้คำว่าโสตวิญญาณหูคือโสตะเสียงคือสัทธะเอาฟังบาลีแล้วอย่าพึ่งเหวอก็เสียงเรานี่แหละมาจากคำว่าสัทธะหูเรานี่แหละมาจากคำว่าโสตะจะเสียงหรือหูมีความไม่เที่ยงถูกไหมมากระทบกันแล้วถูกต้องตามช่องทางแล้วไม่ได้เสวยวิสัยในเรื่องของอินทรีย์ในข้ออื่นๆแล้วก็จะเกิดเป็นการรับรู้เกิดขึ้นเหมือนกับเอาไม้มาสีกันเกิดเป็นความร้อนขึ้นการรับรู้นั้นคือวิญญาณที่เรียกเฉพาะเจาะจงเรียกว่าเป็นโสตวิญญาณเพราะอาศัยหูเกิดท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับไม้ที่จุดติดไฟขึ้นมาเนี่ยเอาถ้าเป็นไฟที่เกิดจากไม้มะม่วงเหมือนที่ไฟเกิดจากไม้สักเกิดจากไม้ขนุนเกิดจากไม้สาละก็ชื่อว่าเป็นไฟเหมือนกันนั่นแหละแต่ชื่อว่าเป็นไฟที่เกิดจากไม้แต่ละอย่างแต่ละอย่างกันไฟนี้เปรียบเหมือนกับวิญญาณคือการรับรู้ที่ถ้าอาศัยหูเกิดก็เรียกว่าโสตวิญญาณถ้าอาศัยตาเกิดก็เรียกว่าจักษุวิญญาณเที่ยงไหมเอาก็พูดเห็นกันอยู่แล้วชัดๆว่ามันไม่เที่ยงแน่เพราะมันอาศัยสองอย่างนี้เกิดถ้าอาศัยอะไรกันก็ตามเกิดขึ้นเนี่ยตัวมันนี่ต้องมีเหตุปัจจัยละไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวของมันเองละคือบางทีกระทบกันบางทีก็ยังไม่เกิดด้วยซ้ำไอ้เจ้าวิญญาณเนี่ยเพราะนั้นเรายังยกไว้ถ้าบางทีมันเกิดขึ้นก็มีความไม่เที่ยงของการเกิดขึ้นนั้นแล้วเพราะอะไรเพราะเสียงเองก็ไม่เที่ยงพูดมาตั้งขึ้นข้อรายการแล้วเนี่ยเอาแค่เสียงอย่างเดียวก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงสองอย่างรวมกันแล้วจะให้ไอ้การเกิดมีขึ้นของเจ้าโสตวิญญาณการรู้แจ้งทางหูเนี่ยมันเที่ยงได้อย่างไรมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปโดยประการอื่นตามเหตุตามปัจจัยก็ได้ด้วยเหมือนกันยิ่งเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมามากเท่าไหร่เนี่ยนะไอ้โอกาสความน่าจะเป็นที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปได้มันยิ่งมากเท่านั้นเพราะว่าปัจจัยมันยิ่งเป็นเท่าทวีคูณคือว่าในทางคณิตศาสตร์ท่านฟังก็จะมีการคำนวณเรื่องของความน่าจะเป็นใช่ไหม probability เนี่ยก็เอามาคูณกันเหตุปัจจัยนี้คูณกับเหตุปัจจัยนั้นความน่าจะเป็นที่มันจะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยโอ้ยิ่งมีมากเป็นเท่าทวีคูณจากที่ มีอะไรต่างๆปรุงแต่งกันมาเพื่อไม่ให้ปวดหัวมากเขาก็จึงจำกัดในข้อของการคิดคำนวณเอาไว้เอาเรื่องทางคณิตศาสตร์เรายกไว้เรื่องทางชีววิทยาเรายกไว้เรื่องทางปรัชญาเรายกไว้ด้วยเอาตัวเราตอนนี้ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยมันไม่เที่ยงแล้วเพราะการที่เรารับรู้เสียงนั้นได้คือโสตวิญญาณผ่านทางลิ้นไม่ได้ต้องผ่านทางหูหูเองก็ไม่เที่ยงเสียงส่งผ่านมานั้นก็ไม่เที่ยงสองอย่างที่ไม่เที่ยงรวมกันแล้วเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาจะให้มันเที่ยงได้อย่างไรไม่ได้นะคือถ้าของไม่เที่ยงรวมกับของไม่เที่ยงคือมันก็สมเหตุสมผลอยู่แล้วไหมว่ามันก็ต้องออกมาไม่เที่ยงถ้าวันหมดอายุในฉลากยามันยังมีเนี่ยน้ำหวังแล้วจะกินแล้วให้มันหายเป็นยาอายุวัฒนะขึ้นมาเนี่ยมันจะไปเป็นได้ยังไงมันไม่มีสมุนไพรอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณกินกินเข้าไปอ่ะมันมีวันหมดอายุไหมเออมีเว้ยหรือว่าบางคนบอกโอ้นี่เก็บได้เป็นร้อยปีเอ้าว่ากันไปแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ้าวไอ้เจ้าสมุนไพรตัวนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ไงโอ้อาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยลมอาศัยสิ่งแวดล้อมโอ้พันธุ์พืชขึ้นมาเอ้ามันอาศัยกันไหมเอออาศัยกันนะใช่มันอาศัยกันเอาอย่างนี้มันเที่ยงไหมลองตอบดูเองด้วยตัวเองใครควรดูดีๆเออไม่เที่ยงเว้ยเอาทำไมมันถึงไม่เที่ยงนะใครควรดูอีกทีนึงเอาชัดๆเพราะมันต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดไงมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองมันมีลักษณะความเป็นอนัตตาอยู่ตัวมันใช่ไหมถ้ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาแล้วถ้าเกิดเหตุปัจจัยนั้นเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปดับไปหายไปคือยังไม่ต้องรอตอนที่มันหายไปดับไปเราถึงจะค่อยบอกว่ามันไม่เที่ยงนั้นฟังแม้แต่ตอนที่มันมีอยู่เป็นอยู่ตั้งอยู่ดำรงอยู่คงอยู่ดีๆเดิมๆเนี่ยให้เราเห็นกันอยู่ชัดๆอยู่เนี่ยดีๆอยู่แล้วเนี่ยถ้ามันอาศัยเหตุปัจจัยอื่นนะท่านฟังแล้วมีอยู่คงอยู่ดำรงอยู่ได้เนี่ยอันนี้คือมันไม่เที่ยงอยู่แล้วนะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เหตุปัจจัยนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปหายไปดับไปไอ้ความมีอยู่ของมันก็เปลี่ยนแปลงไปหายไปดับไปคงอยู่ไม่ได้นะนี่คือมันไม่เที่ยงอยู่แล้วนะแล้วจะกินเข้าไปแล้วให้มันเป็นยาอายุวัฒนะให้มันเที่ยงแท้คงที่แน่นอนตลอดกาลเนี่ยใช้ common sense ใช้วิจารณญาณใช้สามัญสำนึกเนี่ยคิดพิจารณาดูมันจะได้เหรอมันไม่ได้อยู่แล้วถูกเขาหลอกไม่มีไม่ต้องให้คนขายเขามาหลอกหรอกท่านผู้ฟังจิตเรานี่แหละมันหลอกให้เราเข้าใจไปเองว่านี่มันต้องเป็นอย่างนั้นนี่มันต้องเป็นอย่างนี้ที่เราคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องไม่เป็นอย่างนี้ตามที่เราต้องการได้นั่นน่ะเพราะว่าความยึดถือมันก็ไปถือเอาแล้ววันนี้เป็นของฉันไม่เคยของฉันถ้าเป็นของฉันมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนั้นไอ้ที่ความเห็นที่ว่ามันเป็นของเที่ยงมันเป็นของสุขมันเป็นของฉันเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นเที่ยงใช่ไหมสุขใช่ไหมเป็นของฉันแต่จริงๆมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกฝั่งเสียงบาดไปแล้วนะเอาอะไรดีที่มันจะแบบว่าแข็งแรงคนทนมั่นคงอยู่ได้ตลอดกาลเขาบอกว่า diamond forever เอาเพชรแล้วกันที่มันจะแข็งที่มันจะแบบมีความเป็นอมตะก็ว่าอย่างนี้เขายังเอาไปทำเป็นเครื่องขูดเครื่องขัดอะไรที่ใช้เครื่องเจาะหัวเพชรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเจาะสิ่งต่างๆให้มันเข้าได้เพราะเพชรนี่มันแข็งเอาถามว่าเพชรนี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงรูปสักอย่างได้อย่างหนึ่งนี่แหละเอาเพชรเป็นต้นโอ้มันก็เกิดจากเอาทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นคาร์บอนอะตอมมาต่อกันเป็นแบบด้วยโมเลกุล3โมเลกุล4ก็แล้วแต่ที่เขาจะสร้างเป็นองค์ประกอบขึ้นมาเป็นเพชรบ้างเป็นคริสตัลบ้างเป็นถ่านบ้างก็จากคาร์บอนนี้เหมือนกันประกอบกันขึ้นมาแล้วนี่โอ้มันจึงสวยงามแวววาวแข็งเพราะว่าโดยคุณสมบัติโครงสร้างโดยคุณสมบัติความหายากอะไรของมันก็ว่าไปเอาไม่ใช่แค่เพชรเอาทองคำมาด้วยโอ้มันหายากนะโลหะประเภทนี้โมเลกุลอะตอมเท่านี้สีเป็นแบบนี้คุณสมบัติอย่างนี้อย่างนี้ โอ้มันเป็นของที่มีคุณค่าเป็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคสิ่งนั้นถ้าอาศัยกันประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาคิดแบบเดิมต้องฟังใครครวญพิจารณาโดยแยบกายคำว่าแยบกายนี่นะคือโยนิโสมนสิการคือโยนิโสใครครวญโดยแยบกายให้เห็นถึงว่ารูปที่เราเห็นนี่แหละผ่านทางไหนตานี่แหละคุณเห็นเพชรคุณเห็นทองคุณเดินไปตามร้านทองร้านเพชรโอ้มันแวววาวขึ้นมาผ่านทางตาของเรารูปนั้นวัสดุนั้นมันทำมาจากอะไรเป็นเพชรเป็นทองเป็นต้นมันเที่ยงหรือไม่โอ้ใช่อยู่มันอาจจะแบบมีมาเป็นหมื่นปีแล้วกว่าจะสะสมเป็นทองคำบ้างเป็นเพชรบ้างเนี่ยต้องใช้เวลาบางทีเป็นล้านปีแต่ความที่แม้จะกี่ล้านปีก็ตามอะถ้าในล้านปีนั้นมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่ปรุงแต่งกันมานะเช่นอุณหภูมิต้องแบบว่าเป็นล้านล้านองศาความดันต้องเป็นแบบโอ้ล้านล้านบาหรือว่าต้องอาศัยองค์ประกอบอย่างอื่นความเข้มข้นนั่นนี่โอ้กว่าจะเกิดอุบัติขึ้นมาได้นี่ต้องมีเหตุปัจจัยแล้วมันเกิดมีอยู่คงอยู่ขึ้นมาต่อจากกี่ล้านปีก็ตามอะคิดใกล้ครวญให้ดีโดยแยบคายนะว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงใช่ถ้ามันอาศัยเหตุปัจจัยอื่นเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่มีความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นไปโดยประการอื่นได้เพราะเหตุปัจจัยของมันแต่ปัจจัยของมันมีอยู่เนี่ยเอาถ้าคุณเอาอุณหภูมิที่มันเป็นล้านล้านล้านล้านองศามาหรือความดันที่มันเป็นล้านล้านล้านล้านบามาแล้วทำลายมันโอ้มันก็ตายหายเปลี่ยนแปลงไปได้เอาความร้อนไม่ต้องเป็นถึงล้านล้านองศาแค่ไม่กี่พันเซลเซียสเนี่ยทองคำก็หลอมแล้วเพชรนี่ก็ไหม้แล้วกลายเป็นเปลวไฟแล้วเหมือนฐานนี่แหละโยนเข้าเตาก็เป็นขี้เถ้าออกมาแต่ขี้เถ้าของเพชรเราไม่เคยเห็นเพราะว่ามันเผาไหม้สมบูรณ์สารที่เหลือมก็เลยน้อยแต่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดารูปทั้งหลายเนี่ยนะแล้วตาของเราล่ะตาของเราไม่ใช่สามีของยายทุกฝั่งแต่คือดวงตาไม่ใช่ดารานักแสดงทุกฝั่งแต่หมายถึงในตาของเรานี่แหละภาษาที่เขาใช้ก็คือจักษุคือตาตาของเรานี่มันเที่ยงไหมบางคนก็บอกว่าโอ้ยตาฉันไม่เขตาฉันไม่เลตาฉันตรงอยู่ก็จะบอกว่าตาเที่ยงไม่ใช่อย่างนั้นทุกฝั่งคือมันมีอะไรปรุงแต่งกันมาไหมที่ว่าอาศัยเหตุปัจจัยแม้จะอย่างเดียวกันหรือคนละอย่างดวงตาของเราเนี่ยฟังมันเป็นเรื่องของระบบชีววิทยามันเป็นเซลล์ประเภทที่ว่ารับแสงได้ศัพท์ภาษาทางชีววิทยาเนี่ยเขาเลิศรู้อลังการเขาแต่งคำขึ้นมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ของมันมีเป็นชั้นเป็นชั้นแยกเป็นสีเป็นเซลล์กลุ่มก้อนเสร็จแล้วแปลงสัญญาณพวกนี้เป็นระบบกระแสไฟฟ้าผ่านทางเส้นสายประสาทเข้าสู่สมองของเรามันพอดีนะฝั่งไอ้รูเลนส์การจับยึดของกล้ามเนื้อขยายหุบเข้าให้เราเห็นได้พอดีเนี่ยโอ้มันพอดีจริงๆเล็กจริงๆในดวงตาของเราเนี่ยใหญ่ไม่ถึงเท่าลูกปิงปองด้วยซ้ำแต่ระบบการเห็นได้เนี่ยมันชัดเจนมากแม่นยำมากแสงเอ่ยความมืดเอ่ยความสว่างอะไรพอดีจริงๆเอาแค่ว่ามีความหนาแน่นกันของไอ้เจ้าเลนส์ในตาของเราเนี่ยไม่เท่ากันเนี่ยภาพที่เห็นบางทีมันก็เพี้ยนไปแสงเหมือนเดิมรูปเดิมทองคำเดิมแสงเท่ากันเพชรเม็ดเดิม 3-4 คนเห็นนี่ไม่เท่ากันละไม่เหมือนกันละเอาแค่ว่าตาเนื้อที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเห็นแสงสว่างก็ไม่เท่ากันความคมชัดก็ไม่เท่ากันบางคนก็ทำไงก็แก้ด้วยการใส่แว่นปรับก็มาบางคนตาเอียงด้วยก็ใส่แว่นอีกแบบนึงบางคนสายตาสั้นสายตายาวบางคนสั้นระยะใกล้ยาวระยะไกลโอ้ประหลาดมากเอาใส่กันเข้าไปเวลามองใกล้ใส่อันหนึ่งเวลามองไกลใส่อีกอันหนึ่งเพื่อที่จะปรับให้ตาเนี่ยมันเห็นได้นะเพราะว่าที่มันไม่เห็นหรือมันเห็นไม่ชัดเนี่ยเพราะมันเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปตานั้นเองก็มีความไม่เที่ยงเพราะอาศัยเหตุปัจจัยอื่นปรุงแต่งกันมาในทางด้านชีววิทยาในทางด้านกรรม ในทางด้านเรื่องของระบบการเห็นมีความเป็นไปโดยประการอื่นได้ตามเหตุตามปัจจัยที่มันปรุงแต่งกันมาพอมีแสงมีภาพมากระทบหูหรือฟังมันจะไปเห็นภาพได้ยังไงไม่ได้แสงภาพต้องกระทบตาถ้าหมอเขาแสงไฟฉายส่องเข้าไปในหูเนี่ยนะมันเป็นโรคหูเนี่ยหมอเขาส่องไฟฉายเข้าไปเราเห็นหรอเราไม่เห็นท่านผู้ฟังเพราะหูมันไม่ได้รับแสงได้มันรับเสียงแต่ว่าตาต่างหากที่รับแสงได้รูปนั้นแสงนั้นต้องผ่านมาทางตาพอมีตามีรูปจึงเกิดเป็นการรู้แจ้งทางตาเรียกว่าจักษุวิญญาณคุณต้องสีมาให้ถูกช่องไม้สองอันแห้งสีกันก็จะเกิดเป็นธาตุไฟเป็นความร้อนเป็นเปลวไฟให้เกิดปรากฏได้แสงสีต้องผ่านมาทางตากระทบกันตุ้มตรงนี้ถึงจะเกิดเป็นจักษุวิญญาณเกิดขึ้นนั่นคือการรู้แจ้งทางตาเอาถ้าบางคนตาบอดคือจักษุเนี่ยไม่มีจักษุมืดไปดับไปรับแสงไม่ได้หมอก็เอาไฟฉายจี้จ่อเข้าไปตรงตาสายไปสายมาโอ้การรับรู้ทางแสงรับรู้รูปนั้นไม่มีเลยวิญญาณทางตาเนี่ยไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมันต้องใช้ตาต้องใส่รูปเอาถ้าสมมติมีตาอยู่ตาเราไม่เสียแต่เราหลับตาไว้คนเขาจะฉายภาพเดินผ่านไปประมาณนี้เราไม่เห็นก็มันไม่เห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีตานะหรือไม่ใช่ว่าไม่มีรูปนะแต่มันยังไม่กระทบกันมันยังไม่เกิดจักษุวิญญาณเกิดขึ้นก็ว่าไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยคือไม่มีจักษุวิญญาณวิญญาณแปลว่าอะไรท่านฟังอย่าเพิ่งเหวออย่าเพิ่งสับสนเพราะเวลามันล่วงเลยมาที่จ่อเพ่งก็ไปให้เฉพาะเจาะจงวิญญาณนั้นคือการรับรู้วิญญาณนั้นคือการรู้แจ้งพูดภาษาเราง่ายๆคือคุณเห็นหรือเปล่าถ้าไม่เห็นก็คือไม่มีจักษุวิญญาณทั้งนั้นที่อาจจะมีตาอยู่ทั้งนั้นอาจจะมีรูปอยู่ถ้ายังใดอย่างหนึ่งมันไม่กระทบกันมาถูกตามช่องทางของมันจักษุวิญญาณก็ไม่เกิดจะให้จักษุวิญญาณเกิดโดยการที่คุณเอากลิ่นมาให้ตาเห็นเนาะมันไม่ได้ตามันจะไม่ได้เห็นกลิ่นได้แต่ตาเห็นแสงได้กลิ่นอะไรมาน้ำหอมจะหอมจะเหม็นตานี่บอกไม่ได้จะให้เกิดจักษุวิญญาณขึ้นด้วยกลิ่นเนี่ยไม่ได้ต้องดูขวดดูแสงสีดูรูปลักษณ์อย่างนี้ได้เห็นแสงเห็นภาพเป็นรูปผ่านมาทางตาจึงเกิดเป็นจักษุวิญญาณเกิดขึ้นภาพแสงสีเหล่านั้นเที่ยงไหมเอาเพชรหรือว่าทองมาก็ได้ตัวมันเองที่ว่าไปก็ไม่เที่ยงแล้วใช่ป่ะถ้าปิดไฟดูอ่ะโอ้ยก็ไม่เห็นนะปิดไฟก็ไม่เห็นทองคำไม่เห็นเพชรนั้นด้วยซ้ำเพราะเหตุปัจจัยเรื่องของแสงมันต้องสะท้อนกันมาก็ต้องมีแต่ปัจจัยอย่างหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปดับไปหายไปภาพนั้นรูปนั้นก็หายไปดับไปพอภาพรูปไม่มีอยู่ต่อให้มีตาในที่มืดเนี่ยมันก็ไม่มีจักษุวิญญาณต้องมีรูปด้วยแสงด้วยเหตุปัจจัยนี้ต้องปรุงแต่งมาแต่ถ้าตาของเรามันบอดตาของเรามันปิดอยู่มันก็จะเกิดจักษุวิญญาณก็ไม่ได้ตาเราก็ต้องเปิดอยู่ด้วยทั้งตาด้วยทั้งรูปด้วยต้องมีอยู่จึงจะเกิดเป็นการรู้การเห็นภาพนั้นเรียกว่าเป็นจักษุวิญญาณมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะฟังแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีความแปรปรวนเป็นไปโดยประการอื่นได้มีปัจจัยปรุงแต่งของมันมาเกิดขึ้นแล้วคงอยู่แล้วด้วยความไม่เที่ยงนั้นๆเหตุปัจจัยนั้นๆเรารับรู้ได้แสงนั้นภาพนั้นการรับรู้คือวิญญาณนั้นมันจะเที่ยงได้อย่างไรมันก็ไม่เที่ยงนะฟังโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งกลิ่นนี้ด้วยจะกลิ่นหอมจะกลิ่นเหม็นเดี๋ยวเอาที่เหม็นหรือหอมนี่โยไว้ก่อนก็ได้เอาช้าๆชัดๆใครกลืนไปดีละขั้นตอนเอาดอกไม้นี่แหละท่านฟังเราไม่ได้ดูรูปทรงของมันนะเอากลิ่นของมันกลิ่นดอกไม้แม่ยกตัวอย่างดีจังเลยไม่ได้ต้องเอากลิ่นอุจจาระเอากลิ่นดอกไม้ก่อนท่านฟังเอาไปทีละอย่าง ลิ่นนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอ๋อมันก็ต้องอาศัยดอกไม้สิเนาะถ้าแล้วแต่พันธุ์ด้วยถ้าดอกชบาก็กลิ่นหนึ่งถ้าดอกกุหลาบก็กลิ่นหนึ่งถ้าดอกอุตภิษโอ้ก็อีกกลิ่นหนึ่งไม่ไหวไม่ไหวไม่ว่าจะกลิ่นดอกประเภทไหนทุกฝั่งมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยคือพันธุ์ของมันอากาศบ้างน้ำบ้างว่ากลิ่นมันจะจัดไหมหรือกลิ่นมันจะจางหรือว่ากลิ่นมันจะมากหรือจะน้อยจะเข้มข้นหรืออย่างไรนี่พันธุ์ของมันมีส่วนเกี่ยวข้องมากเหตุปัจจัยของมันมีบางทีลมด้วยเอ้าลมมันจะพัดกลิ่นมาทางนี้ไหมให้มันมาโดนจมูกเราหรือไม่หรือมีเหตุปัจจัยอื่นเช่นแสงแดดบางทีก็มีส่วนผลเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของอุณหภูมิทำให้กลิ่นนั้นมันจัดหรือมันเบาบางอย่างไรอย่างไรกลิ่นดอกไม้นี่ก็มีเหตุปัจจัยของมันมาอย่างหนึ่งกลิ่นตัวคนบางคนใส่น้ำหอมนุ่มฟังกลิ่นตัวก็หอมบางคนไม่ใส่น้ำหอมกลิ่นตัวเนี่ยฉุนกึกหรือกลิ่นอย่างอื่นเอ้ากลิ่นอุจจาระกลิ่นขยะกลิ่นสุนัขกลิ่นน้ำกลิ่นฝนโอ้มันมีกลิ่นทุกอย่างที่มันตามเหตุปัจจัยของมันสารเคมีที่ผสมกันอุณหภูมิความร้อนยังความชื้นช่วยหมดมีหมดเป็นเหตุปัจจัยให้กลิ่นเนี่ยมันมีเกิดขึ้นแต่เราจะไม่รู้กลิ่นว่ามันเกิดหรือมันไม่เกิดได้เลยนะต้องฟังถ้าเราไม่มีจมูกคือถ้ามีแต่หูมีแต่ตาจมูกไม่มีเนี่ยมันก็รับรู้กลิ่นไม่ได้นะต้องมีจมูกจมูกเองเป็นยังไงตัวจมูกเองโอ้มันก็เรียกว่ามีเซลล์ที่มันเป็นรีเซปเตอร์เป็นตัวรับกลิ่นได้เป็นเซลล์ประเภทหนึ่งที่มันจะรับสารเคมีที่มาผ่านทางอากาศนี่แหละรับปุ๊บจับปุ๊บมันก็จะผ่านวิธีการเปลี่ยนแปลงคลื่นสัญญาณของมันผ่านไปตามสายเส้นประสาทเป็นระบบไฟฟ้าไปถึงสมองให้รับรู้ได้ว่าเอาเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปตรงรับรู้เอาแค่ตรงจมูกก่อนจมูกนั้นก็มีความไม่เที่ยงทำไมอ่ะเพราะว่าเซลล์พวกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปได้หมดเลยเช่นบางทีคนเป็นหวัดเซลล์พวกนี้มันชามันอักเสบมันรับไม่ได้แบบมันดมอะไรก็ไม่รู้กลิ่นเพราะว่าบางทีจมูกมันพังแล้วมันเบี้ยวแล้วไม่ใช่ไปเสริมดั้งมาแล้วพังตรงนั้นนะแต่หมายถึงการรับรู้กลิ่นข้างในโดยความที่เป็นเยื่อโพรงจมูกอักเสบบ้างเป็นไซนัสบ้างเป็นหวัดบ้างมีการอักเสบของเซลล์ชุดนี้มันก็รับกลิ่นไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของที่กลิ่นมันจะมาอย่างไรเพราะมันเหตุปัจจัยปรุงแต่งคนละแบบกันมาแล้วถ้ามาฟังรายการตอนนี้เนี่ยคิดว่าจะต้องแบบว่าอดทนนิดหนึ่งนะฟังเพราะข้าพเจ้าต้องการจะอธิบายช้าๆชัดๆย้ำๆลงไปในรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วว่าเสียงไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงการรู้แจ้งทางหูคือโสตญาณไม่เที่ยงรอบที่2บอกแล้วว่ารูปไม่เที่ยงตาไม่เที่ยงการรู้แจ้งทางตาหรือจักษุวิญญาณไม่เที่ยงรอบที่3นี้บอกแล้วนะว่ากลิ่นไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นไปโดยประการอื่นจมูกก็ไม่เที่ยงเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นไม่ได้จะเป็นตัวของมันเองพอจมูกไม่เที่ยงกลิ่นไม่เที่ยงเหมือนไม้สีกันฝังมันจะมีความร้อนมีไฟเกิดปรากฏถ้ากลิ่นมากระทบจมูกตู้มเมื่อไหร่เราจะได้กลิ่นทันทีกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นมันรับรู้กันได้ตอนไหนตอนที่ว่าพอกลิ่นมากระทบจมูกปึ้งแล้วใช่ไหมเซลล์นี้มันทำงานได้ดีจมูกมันมีองค์ประกอบของมันถูกต้องละทำงานได้ดีเสร็จปุ๊บส่งสัญญาณไปตามระบบประสาทให้เกิดการรับรู้ได้การรับรู้นั้นน่ะคือวิญญาณวิญญาณทางไหนก็ใช้ไม้อะไรสีกันล่ะถ้าไม้คือจมูกสีกับกลิ่นก็จะเกิดเป็นคานวิญญาณเกิดขึ้นถ้าเมื่อเราพูดสับที่ออกมาว่าฉันได้กลิ่นนี้ไอ้ที่คุณพูดว่าฉันได้กลิ่นนั้นไอ้นั่นแหละคือคานวิญญาณเพราะอะไรเพราะมันต้องอาศัยกลิ่นมาแล้วเพราะมันต้องอาศัยจมูกมาแล้วถ้าลองคนที่แบบคัดจมูกดิพอกลิ่นผ่านมาเฮ้ยฉันไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยทั้งนั้นอยู่ด้วยกันคือด้วยกัน3คนเนี่ยมีแค่คนเดียวรู้ แต่ได้อยู่ด้วยกันสองคนทั้งสองคนนั้นรู้ถือด้วยกันหลายคนคนเดียวนั่นแหละที่รู้คือสมมติว่าถ้าสามคนมีคนหนึ่งผายลงออกมาใช่ไหมท่านฟังอีกสองคนไม่รู้แค่คนเดียวรู้หรือถ้าอยู่ด้วยกันสองคนคนหนึ่งที่ผายลงออกมาก็รู้คนที่ไม่ผายลมนั้นก็รู้ว่าไอ้คนนั้นจะผายลงมาเพราะอะไรเพราะได้กลิ่นท่านฟังอย่านอกเรื่องไปเรื่องอื่นต่อให้เราไม่รู้ว่าใครผายลมออกมาเราก็ยังได้กลิ่นอยู่ดีเพราะนั่นคือการรับรู้เรียกว่าคานวิญญาณผ่านจากที่ต้องเกิดมีของกลิ่นและของจมูกมากระทบกันแล้วจึงเกิดเป็นคานวิญญาณวิญญาณนั้นเที่ยงไหมไม่เที่ยงดำฟังมีความแปรปรวนเป็นไปโดยประการอื่นได้เพราะอะไรเอาก็กลิ่นมันไม่เที่ยงก็จมูกมันไม่เที่ยงรวมกันแล้วจะให้มันเที่ยงได้อย่างไรมันก็ต้องไม่เที่ยงเอาแค่สามรอบในสามอาการของทางสามอายตนะพอก่อนนะทุกฝั่งนะเพราะเราต้องมีต่อกันไปอีกในแต่ละอย่างสามอย่างนี้รวมกันคือมีรูปมีตามีจักษุวิญญาณสามอย่างนี้รวมกันเนี่ยเราเรียกว่าผัสสะมีเสียงมีหูมีการรู้แจ้งทางหูคือโสตวิญญาณสามอย่างนี้รวมกันเนี่ยเราเรียกว่าเกิดผัสสะมีกลิ่นมีจมูกมีการรู้แจ้งทางจมูกสามอย่างนี้รวมกันเราเรียกว่าผัสสะคือมีการกระทบเกิดขึ้นแล้วผัสสะนี่คือเกิดขึ้นมีการกระทบเกิดขึ้นแล้วประเด็นตัวอย่างที่ว่าถ้าอันใดหนึ่งหายไปเช่นจมูกเราไม่ดีได้กลิ่นไม่ได้มันก็จะไม่มีผัสสะทางจมูกนั้นหรือบางทีเราเอาใจไปใส่เรื่องอื่นโสตวิญญาณมันไม่ได้เกิดขึ้นแม้แต่มีเสียงมีหูก็ตามมันก็ไม่เกิดผัสสะเป็นผัสสะทางหูไม่มีเพราะว่าเราใจไปใส่เรื่องอื่นวิญญาณไม่เกิดแต่ต้องมี3อย่างนี้ประกอบรวมกันจึงเกิดมีผัสสะขึ้นถามตัวเองดูใคร่ครวญให้ดีๆทั้งฟังถามตัวเองดูว่าผัสสะที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงเพราะอะไรเอาก็ของไม่เที่ยง3อย่างมารวมกันจะให้มันเที่ยงได้ไงไม่ได้เพราะอาศัยผัสสะเป็นแดนเกิดจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราย่อมรู้สึกสิเราก็รู้สึกได้ว่าโอ้กลิ่นเหม็นหืมอึ๊กๆขึ้นไม่ไหวไม่ไหวเป็นทุกขเวทนาเป็นความรู้สึกที่แบบไม่เป็นสุขละเป็นทุกข์ละหรือย่อมคิดนึกโอ้นี่เขาพูดอย่างนี้ไล่เรียงมาเรื่องนี้ฉันก็รับรู้มาแล้วเป็นภาษาแล้วใช่ไหมผ่านทางหูมาถูกต้องตามทางละคิดนึกละใครกรวนละโอ้ใช่ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงนั่นคือการคิดนึกเพราะมีผัสสะเป็นแดนเกิดหรือเมื่อมีผัสสะแล้วเราจะหมายรู้ได้ว่าอันนี้คือเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงประเทศหรือเป็นกลิ่นดอกไม้ต้องดอกกุหลาบด้วยไม่ใช่กลิ่นดอกจำปาการที่เราหมายรู้ได้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรก็เพราะต้องอาศัยผัสสะที่มันมาตามช่องทางนั้นๆเวทนาก็เกิดขึ้นตรงฝั่งนั้นคือความรู้สึกความคิดนึกคือเจเตติก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะผัสสะนั้นความหมายรู้คือสัญญาก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะผัสสะนั้นผัสสะเที่ยงไหมไม่เที่ยงนะและเวทนามันจะเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเอาแล้วความคิดนึกนั้นจะเที่ยงไหมอ่ะก็ไม่เที่ยงเหมือนกันและสัญญานั้นจะเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอย่างคุณพูดคุยกันเนี่ยเป็นเสียงใช่ไหมผ่านทางหูใช่ไหมเกิดเป็นการรู้แจ้งทางหูเป็นผัสสะขึ้นละเอาคุยกันเรื่องระบอบการปกครองอะปกครองด้วยระบอบนี้ระบอบนั้นคืออะไรก็เป็นสัญญาเป็นความหมายรู้เป็นความคิดเกิดขึ้นมาในไหนในช่องทางคือใจของเราแต่ถามว่าเหล่านั้นน่ะเที่ยงไหมไม่เที่ยงนะทุกฝั่งสิ่งใดที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดามีความเป็นอาพาธเนี่ยมันไม่ได้จะดำรงอยู่ได้ถ้าเหตุปัจจัยของมันเปลี่ยนแปลงไปความที่มันไม่อาจจะทนอยู่ในสภาพเดิมของมันได้เมื่อเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปนั่นน่ะความทนอยู่ได้ยากนั่นน่ะทั้งฟังเราเรียกว่ามันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความไม่เที่ยงจะต้องมีความเป็นทุกข์แน่นอนเวทนาความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเป็นสุขก็ตามนั่นเป็นทุกข์เพราะอะไรคิดย้อนหลังไปเลยไม่ต้องถามอีก ความคิดนึกบางอย่างไอเดียบางอย่างเป็นสัญญาใช่ไหมระบบการปกครองเรื่องราวทุกอย่างให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีความเป็นทุกข์นะท่านผู้ฟังเพราะว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นของที่จะเป็นอาพาธเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนถามว่าสิ่งที่มันจะก่อให้เกิดทุกข์สิ่งที่มันจะแบบว่าเวลาจะเอาสาระแล้วมันนั้นจะพึ่งไม่ได้หาสาระไม่ได้เนี่ยควรแล้วหรอที่เราจะเอาสิ่งนั้นนั่นว่าเป็นตัวเราของเราควรไหมคิดดูดีๆด้วยปัญญาอันแยบคายโดยชอบธรรมด้วยนะด้วยความไม่ลำเอียงด้วยความไม่มีอคติเอาแบบตามเนื้อผ้ามันจริงๆอะอย่างที่วินยูชนก็จะคิดกันได้นี่เราจะได้คำตอบว่าเราไม่ควรที่จะแบบไปหาสาระหรือว่าไปแบบมีปัญหาหรือว่าแบบว่าจะไปหาเรื่องอะไรในสิ่งที่มันจะไม่มีเรื่องอะไรได้สิ่งที่มันจะไม่มีสาระได้เราจะไปหาสาระสิ่งที่มันจะไม่เที่ยงได้เราจะไปหาความเที่ยงสิ่งที่มันจะไม่เป็นประโยชน์ได้เราจะไปหาประโยชน์สิ่งอะไรที่มันจะไม่เป็นความที่จะพึ่งได้เราไปพึ่งมันเนี่ยมันจะไปได้ยังไงมันไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายและใจการรู้แจ้งทางตาจนถึงมโนวิญญาณเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างล้วนมีความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นไปโดยประการอื่นวันไหวมีความอาพาธไม่ได้เป็นตัวของมันเองเพราะมันเป็นอนัตตามีความแปรปรวนเป็นไปโดยประการอื่นจะหาสาระในสิ่งที่ไม่มีสาระอย่างนี้จะไปหาที่ไหนท่านฟังไม่มีเป็นของว่างเป็นของเปล่าสูญทั้งนั้นไม่มีค่าอะไรเลยสิ่งที่มันไม่มีค่าอะไรเลยทิ้งไปนั่นน่ะมันจะเป็นประโยชน์ซะด้วยกว่าที่จะเอาไปเพราะอะไรเพราะเอาไว้แล้วมันเป็นโทษเป็นโทษที่ทำให้เราต้องมาทุกข์ระทมให้เราต้องหนักถือของที่มันไม่มีประโยชน์มันหนักเปล่าๆทุกฝั่งถูกไหมล่ะคุณแบกอะไรหินอย่างเงี้ยแบกไปแต่มันไม่มีประโยชน์กับเราเลยแล้วจะแบกไว้ทำไมก็โง่ไงอย่างโง่ทุกฝั่งต้องฉลาดอย่าประมาทแต่ให้มีสติว่าสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระเราอย่าแบกมันเอาไว้วางมันซ้ำนั่นน่ะกลับจะเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ใช่สิ่งที่เราจะแบกไว้เราต้องวางเราต้องไม่เอาไม่เอานั่นแหละโทษของมันคลายออกจะเป็นประโยชน์กับเราโดยสัมอย่าให้มีความลำเอียงนะเพราะว่าถ้าลำเอียงแล้วมันจะไม่เห็นอย่าให้มีความเป็นอคตินะเพราะถ้ามีอคติแล้วมันจะไม่รู้แต่เราจะเห็นเราจะรู้มีปัญญาเกิดขึ้นได้ต้องด้วยการตั้งสติขึ้นให้ดีต้องด้วยการที่ใคร่ครวญด้วยปัญญาโดยแยบกายรายการธรรมะทำฟังบางทีชั่วโมงหนึ่งก็ไม่พอพระพุทธเจ้าถึงใช้เวลา45ปีในการอธิบายอย่างไรก็ตามพอมันก็คือพอเพราะว่าถ้าคนมีปัญญา5นาทีก็พอถ้าคนไม่มีปัญญานี่5ชาติ50ชาติ500ชาติบางทีก็ไม่พอปัญญาเราเพิ่มได้ทุกฝั่งปัญญาเราพัฒนาได้จากการฟังรายการนี่แหละฟังธรรมะไปปัญญาเราก็เพิ่มพูนขึ้นมาเอาละทุกฝั่งวันนี้เวลาหมดแล้วจบกันแค่นี้เลยในเรื่องของความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกรายการนี้ชื่อว่าธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าสามารถรับฟังย้อนหลังดูเนื้อหาประกอบข้อมูลต่างๆได้ทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า purethamma.com purehamma.com เจริญพร